أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة فاطر دا تدير شم آيات سخشرو برپنزد سلوشتم آيات باني ختم سوى چه سورتم خلاص شکر دا غزای بانی دا جا اولی برخی دا چه در یو سلوشتم آیات فوریزی اینهو کان حالی من غفورا دا جا ربط دا ما قبل سردادی چه مخ که دا سورت سارت سا پا مختلف و مختلف آیاتو که دا اللہ تعالی وحدانیت بیان سوی پا دا ما بینز که چه او در دا وحدانیت روست دا حالات دا اخرت بیان سوی چه پا اخرت که با دا دوغو کسانو حال چې دا د الله تعالی وحدانیت باندې ایمان راوړي دي، د دغو به څه حالي هغه دپاره جنتونه بیان شو. او هغه کسان چې دغه د الله تعالی پر وحدانیت ایمان نه دي راوړي، بره بوتانو غویانو لمرو دغو ته سجدي کوي، د هغو به څه حالي، د هغو حیات حالونه هم بیان شو. نو بیرته دغه توحید خواته خبر الله پاک وګرځي. نو په دغه آیاتو کې بیا الله تعالی خپل وحدانیت بیانې، داسې بیانې وإن الله بشك له عالم دي خبردار دي غيبه پپټو پټو السماوات يا اسمانو والارض دمزكي چې پمزکه کې دي یا په اسمان کې دي، ته یو شی پټ یاد کړه الله په علم کې سرګندې پروت موږ تشته نه معلوم چې د جوال واخه تینه دي را معلوم کدا اس په خبره پوهېږي. یو سړی به بغل ته ناسي د جیب شي یعنی نه جره معلوم، د زړه خبرې خلا الته پرېږده، په هغه نو څوک خبر دي چې د جیب په شي یعنی نه خبرېږي. نو دلته الله تعالی خپل علم کمال راوښوي چې دغه کامل علم والا که څوک یې زما څه ما سوا به شک سجدا ورته وکړي، چې زما پر کم علم دی نه لري، په پټو نه دی خبر، په پټو زه خبر یم. نو چې زما د علم کمال دار کم دی، د عبادت احتیاقاتم زما سره دی، بل چاته عبادت مو کې. دغه فرمای ان الله بشک الله عالم و خبردار دی غیب په پټو سره اسماوات د اسمانو والارض او دمزکی دا یو، بل انه بشک دغه الله عالم پر خبردار دی بذاته په هغه کلمات او خبرو سره چې خاوندان دي از صدور د جګرو. صدور جمع د صدر، د صدر جګر ته ذکر کړی، جګر د مراد یې زړه دی، نه زرف ذکر سے مراد ځنی هغه مزرو پینو نو زړه خو په د جګر کې دی. لکه موږ غاګه زرف ذکر کوو هغه مظروف ممراج براوی نوی داسې بهیش نو نه وخت مخ یغه کله به در خوشا بدی کی کوم شی دی خو هغه بهیش نو وای دا شکټو مخوړل یاده نو کټو خو هغه دی کته وای تی خسرې نو خو چا پکشي دی هغه خوري. دلته هم صدر ذکر کړی دی مراج هغه زړه دی، معنا چې په زړه کې چې کمی کمی خبرې دي چې خلګه په ویلو شرمیږي رئیسته لاینه شه در زړه دی په پټ په زړه کې پویږي چې دا خبره دا رقم ته الله هغه خبر دی. نو بره دا نور شان خو الته پرېږده چې د زړه فراز الله تعالی خبر دی. انه بشک دغه الله علیم دی پر پر خبردار دی په چا سره بذاته په هغه خبرو چې خاوندان دی از صدور د جګرو د زړه، د زړه خاوند دغه د چې د زړه څوک نه را باسي بس هغه کوي چې د دې ځای دی. نو دا کمال علم دی الله عز وجل په د آیت کریمه کې بیان کینو پس تعالی او تعالی قدرت چې بیانې وای کمال د قدرت می بیا دار کم دی هغه خو می علم وو. هو دغه الله الذي هغه ذاتي جعل شجر زولي اسكم تاسه خلائف خليفگان یو تربله په الارض فمزكك فدغه مزكك چې دی د خلافت د شرار روان دي. وس اول د واره چا ادم علی صلوات و سلام دلته مزك تر اغلی دي، د تاسو خورسته د عیال د خلیفہ شو بیا د اغل مشان خلیفہ شو بیا کړو شان بیا زر زر بیا نو اغلی دي تمزه دا ته په خپل خاندان کې وګوري چې ستا په خاندان کې ور د واره د خپل نکمو تصور کې چې د مختصره ژوندۍ به یو و درې به زمون و روسته چا غمړ کې دی خلیفہ غانې دوه درې پیدا اسول یو زی الته کور جوړ کې بللت بللت بیا چې دا مړ کې د د کډلانې ته یې بدرې کور و نور جوړ شي یو تر بل مسره خلیفہ غان کې په دا معنا هم په دې معنا هم چې انسان په جمزکه کې د الله تعالی خلیفہ دی. نو تاسې خلیفہ ګان ګرځول یاست یو تر بل دا یو رقم خلافت چې معنا زه خپل کار خلیفہ یم زبازی بیا زما خلیفہ دی خلیفہ معنا جانشین او یادا مطلب دی چې الله تعالی ګرد انسان په جمزکه کې خپل خلیفہ کې شتل ته به د ازما اوامر تجاری کوي دا غزما احکام دا به نو تعمل کوي دلته معنا ته کوه چې زما جانشین دلته ما پر لاس تر کړی چې دا تطبیق دا رقم یک دا شوی. نو هو دغه الله خو الذي هغه ذات دی جعل چې ګرځولی یاست کوم تاسې خلائفه یو تر بله خلیفه ګان تل ارده په مځکه کې فمن کفره پس نو هر هغه څوک چې د الله تعالی وحدانیت دغه دی واضح دی دوه دلایل یې کشیشه وله چې نه دغه قدرت څوک لري چې یو انسان د بل خلیفه کې او دا ګرد انسانان په جمځکه یو د بل سره خلیفه ګان دي دا رقم یو د بل جانشینه دي. نه هغه رقم کامل علم څوک لري چې قدرت یې هم دغه کامل دی علم یې هم دی او ته پر هغه سربېره کفر کې بره وځ خو نه منه. زه خدا قبر والا ته دغه علم ثابتوم، زه خدا قبر والا ته دغه قدرت ثابتوم، زه مثلا بت ثابتوم یا غوی ته ثابتوم چې خلک شرک کوي خپل خپل معبودان یې ځان ته غوره کړي کداره کم تک یې نه لا فمن هغه څوک هر هغه څوک پرچ دی کافر شي په دغه الله عزوجل سره دته وحدانيت انکار وک عبادت غیر الله تکیه فعليه کفره فعليه نو پردخو کفره سزا د کفر د جزا د کفر د تخفل کفر بدی خپل دنه که دایس به خبر واس پیږي دی الله پاک وایي چې دی په داخپل کوپر سره زما خدای ته تاوان نسی رسولی چې دی وایي د خدای خدایي مور خراب کړ نه د خپل د کوپر تاوان پر بل غورځولی سي چې پلاني کاکای به سزا ګالي کوپر خو به زه کوم فعلیه پر ده باندې خاص کفره کفر د ده دی ملاقاری د کفر راولي خواته نه جزا ورسره کښېږدوه یا یې نحوست کښېږده پر ده باندې چې دی ضرر و کفره ضرر د کفر یې بېرته پر ده دی پر ده یې تاوان ورګرځي بل چا ته به سیرې نه غورځي پر ده باندې جنو ولا يزيد الكافرين كفرهم كتاب شنو چې پر ده د خپل کوپر سزا سو کوپر په سړی څه چم کوي بره ګر سره دا کافر تا د کوپر zarar برته پر ده دي zarar چی شي دي هغه د zarar تفصیل په دې نه مونږ کې درته ځي ولا يزيد نور ډيري الكافرين وكافرانو ته کفرهم کوپر ده دي عند ربهم پنيز درب ده دي الا مقتن مگر نه غصه او غضب علاوه کفر وجه ته بل ګټه نه کوي مګر دا ګټه کوي چې دی ما ته را حاضر سه علاوه زما قهر و غصه پر را ډیریږي چې تا زما سره بل څوک شریکه وه هغه بنده چې هغه د یو څو ورځو بنده و یا هغه بت چې هغه تا جوړ کړی دغه چې زما په دادونه عظیم خدای کې تا را شریکه او بت یې ورته که نو سجده دې ورته کول وجه بت یا وجه بل شرکي خدای ته نو علاوه زما په وړاندې چې راغې ما ده ته به بل شی نه کوي ورزیات مګر نه هغه زما غصه هغه زما قهر هغه به پر راوپاسي جوش پر راوکي پر را ډېر بسینو نو ترجمه څنګه سو ولا یزید نور ډېروي الکافرین و دا کافرانو ته څوک یې نه ورډېري کفرهم دغه د دې کفر چې دی کوي عند ربهم پنیز درب د دې چې د الله حضور ته راسي الا مقتن مگر نه هغه غضب او غصه د الله تعالی د طرفه چې الله یې زما غصه به پر ډېر شي دا خې یو تاوان و د تور ورسو چې الله تعالی به پر د قهر کوي بل ولا یزید او نور ډېروي الكافرين ودق كافران تجد الله تعالى ده وحدانية منكر دي كفرهم ده كفر دي إلا خسارا مگر نتاوان ده تاوان ورجري غطا ولا كفوك بجي كفر باني زكا دوغن شكارا شكارا دلائل پراتي جي ده پراغ سر بيرا باني نماني ده سر دستور بو خبري دي جدا سوداوي جي جدا اسمانو پا خلق سوك شريك دي سوك ندي ور شريك ده ده انسان على پا سلسلة كده خلافات ايچا ده كار ندي كرده بالعالمين پا خبر قدرت سر كي او ده پراغ سر بيرا ده الله سر بل سوك مساوي داري عبادت ورته كي کچیر په دا خبره چې وسو دی ته وسو پر دې سربېره هم نه کانی کیږي هغه د توحید د لایل سو پر هغه سربېره کوپر کوي الله پاک وایي ته د دې څه داسې پوښتنه وکړه د یو کوپر سره چې زوی مړ چې سړی چې یو کار کوي خو یو دلیل خو پر یو خبره باندې سړی وایي بې دلیله خبره خلک نه بروي جواله چې سر نیولې دی ورور سر ټمبه سړی دی درې بیا خواڅ نه اوري سر ټمبهګي مکوه دلیل راوړه دلیل چې دی په دا دنیا کې چې خلک د لایل وایي دوه قسمه د لایل وړاندې کوي یو دلیل چې یې هغه ته عقلي وایي چې په عقل یې سره جوړ کړي برای ګوره خو دا عقلي خبرې دي ښکاره بل بیا نقلي دلیل دی نقلي دلیل دا دی چې د عقل خبره نه ده الله دغسې وایي نو دا دواړه دلایل چې دي قناعت بخش دي که په یو ځای کې سړی عقلي دلیل پیش کړي هم هغه سړی قانع کېږي چې سړی هوښیار که عقلي دلیل نه و نقلي یې پیش کړي نقلي دلیل دغه ته ویل کېږي چې د داسې ذاته څخه ته خبره نقل کړي لکه الله عز وجل چې الله په دا کتاب کې دغسې لیکلي د الله په خبره کې ته څه شک لرې یا ورته ووایه چې رسول الله دغه رقم ویي په هغه خبره کې ته څه شک لرې نو نقلي دلیل بیا دغه ته وایي الله وایي ته اوس د دې څه پوښتنه وکړه چې نقلي دلیل دې کمه دی چې دغه د خدای سره شریک دی عقلي دلیل دې کمه دی چې پیش قل تور توای ای محمد علی صلوات و سلام ته خطاب دیده ایا رایتم تسخو لدلی د شرکاکم دغست شریکان دستا شریکان چې و سره درې د خدای سره دغست درستر ګلان دي تی وینه ایا رایتم تسخو لدلی د شرکاکم شریکان ستاسی و ام الذین اغ شریکان تدعون تشرابولی من دون الله ما سوا د الله څخه چې ناری ورته وای تدعون تشرابولی ناری ورته کوي عبادتونه کوي من دون الله بس ما سوا د الله څخه راننګي دغه خطه سی ویني نو چې ویني څه وکي و ام ارونی ارو را ویشه اسنی و مات ما زچ خلق دی خلق ایلو پیدا کړی من دار د ذکر څخه دمزکی برخه را وشه چې برا و ورور دمزکی دغه برخه چې ده دمزکه ده او بری اعظم ده یا سو ده دغه بری اعظم که دغه یو برخه چې ده دغه د پلان خدای پیدا کړی ده الله سماسه که دا هیڅ خبره پوهیږي. یو برخه وشه یا اگر سره یو ملک وشه برا دغه پاکستان چې دی دا بت پیدا کړی دی هغه بل ملک چې بیا دی هغه بیا د غوایی پیدا کړی دی ابل چې بیا دی هغه بیا جبرئیل پیدا کړی دی خو د جبرئیل په نامه عبادت کیږي ابل چې بیا دی رسول الله پیدا کړی دی خو دغه خلکو د شرکی خدایان خدغه درودی دی یا دا جماعت د خدای سره شریکان کړی دی یا دا زواج شریفه راکان بیا علیه الصلاه والسلام یا ملائکه په دغه باره کې ته یو ځای باندې د مځکې ګوته کښېږده چې دغه انسان دوی پیدا کړی ده، دا خدای نه ده پیدا کړی، دا ده پیدا کړی ده، د خدای چې څوک مستحق ګرځي د عبادت خو چې خلق یې کړی چې کښېږده ما ته یو ځای نو نو ته دغسې ورته وایه چې ارأیتم تاسو خویدلی دي شرکاءکم دا شریکان ستاسې الذین هغه شریکان تدعونه چې تاسې رابولئ من دون الله د الله څخه ما سوا خو دا ګرده ستا و سترګو ته پراته دي لیدلي خو دي دي وا چې دا دي لیدلي دي اوس یې کار راوشه برا دغه د مځکې دا برخه ده پیدا کړی ده ارو تیسرا ښکارا کوي نیوه ماته ما زه چې شي خلقو دي پیدا کړي دي من الارض د دغه مځکې څخه ام لهم شرک فی السماوات ام یا داسې چې لهم وادی لره شرک شراکت سته فی السماوات یعنی فی خلق السماوات بره و یا مستقل خیشی نه دی پیدا کړی چې اوس په مځکه کې پر یوه علاقه باندې ګوته راتیره کړم دغسې چې دغه برخه چې ده دا پلانی خدای پیدا کړی ده د الله څخه ما سوا دا خو نسته داسې دی الله چې د اسمانونو جوړوله برای دوی ته کومک نو راکړي الله کومک به نه یې راکړي نو دی د کومې خوا د عبادت وړ دی چې نه په مځکه کې یو برخه جوړه کړې ده نه ما ته د اسمان په خلق کې یو کومک راکړی دی چې یا د مثال په تور چې راوخېشتې که یا اوبه راوړه یا خوازه ورته وتړدغه بیا کومک دی خو کومک به مې نه کړي خو اللهتعالی د کن په یکن په قدرت ګرده پیدا کړي دی د کومې خوا د خدایي وړ دی دغه بیان ما ته وکړي تاسو خو د خپل خدایان نه دی وینې داسې الله وایي ام ایا لهم دیلره شرکون شراکت سته برخسته فی سماوات یعنی فی خلق د اسمانو چې الله پاک اسمانونه جوړول دی یو شراکت سره کړی نو خود دا عقلی دلیل سره دی ځای پوری چی پیشک ستا عقل متوجه که په جهان کې پر یو ځای ګوته کښېږده چې د الله تعالی سره دغه زموږ شرکی خدایانو په دغه مسله کې کومک وکړي خو نه دی کړی بل نو رالو نقلي دلیل ته ام آتینا که موږ راته کړی دي هم ودی ته ورکړی مو دی ودی ته کتابن یو کتاب اسماني پاغي کې د لیکل سی او چې برای یو چیو پلانې نبی یا پلانې ملک یا پلانې نازولې د خدای چې پیر دی یا پلانې بت یا پلانې خوې چې دغه چې د عبادت وړ دی خدای غو په قرآن کې په یو کتاب کې نه ذکر شوی د قرآن سی ورونسه نه په تورات کې ستنه په انجیل کې ستنه په زبور کې ستنه په صحیفو کې په ټول کې دغه لیکل سی چې عبادت په یوازې د الله کول کیږي خو دلیل په کتاب کې نه لري از نقلی دلیل چې مال د الله تعالی خبره سي الله کدا لري خو مې پیش کی ام اتینا یا کوم ور کړی دی هم دی ته کتابن کتاب فهم چدی علی بینه چې پر یو ښکاره دلیل وي من هدا غه کتابه صفغه کتاب کې یو آیات پیدا کړی چې دغه آیات ته وګوره په دغه آیات کې امر سوی دی چې د پلانی مخلوق عبادت وکړي خو یې ځای بنی سیری په کتابو کې به ته پیدا کې په آسمانی کتاب کې به پیدا کې چې د زوات او شریفه ول ک ملائکه چې د جت اسمانه احترام او کې اهانت هم کوي نو احترام او عبادت سره یو دی احترام چې د خپل پلارم کې نو عبادت کې احترام جلادی عبادت جلادی تبه د احترام شان پیش کې چاله پاک وای د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام احترام او کې اهانت هم کوي چې دې کوم خبر کې خبرې و منی په دغه باندې وي چې د نبیان عبادت وکي اولیاء الله دا غره کم دي اولیاء الله په نيزه الله تعالی چې دي معزز او مکرم دي پر موږ عزت واجب دي پر کرامت معتدسته د خو نه درشه ولې چې تبه د ولی عبادت کوي د عبادت مسله جلاده قدردانی د شي جلاده نو موږ په قدر دانی مکلف یو عبادت یو از خاصه ده الله تعالی پاک ته بکول کیش نو خدای د نیلم نشه پیش ولې په دې ځکه ما دا خبره درته وکړه چې کومج دی ته کتاب ور کړی په کتاب کې دی پر یو دلیل دی من هداغه کتابه څخه ځینې کسان بر دغه شغه د اولیاء او یا د انبیاء او د احترام خبره پکشي کوي یا یو قصده د احترام خبره پکشي کوي دی بر دغه احترام څه دلیل پر دی نه چې نو زبره سجدا ورته کوم سجدا خو عبادت دی احترام چې دی هغه د عبادت څخه جلا دی عظیم چې دی د عبادت څخه جلا دی نو خود علاوه ما د عبادت تفارق دلیل نه دی په دې چې په جبار کې شدې دی عبادت وسی نو ولې کوي الله وايي بل نو داسې ده چې دی نه عقلي دلیل لري زوی مړی نه نقلي دلیل لري پر هغه سربېره د الله تعالی عبادت کوي بل نو داسې ده ان یعدو نو وعده نه ورکوي الظالمون و دغ ظالمان بعضهم ځینې د دوی بعضا و ځینو نورو ته الا غرورا مګر نه په خطایستو سره په دوکه سره د دوکې وعده ورکوي هغه دا و چې د دې د مشران چې په سورته یونس کې په 13 آیات کې راځي ويعبدون من دون الله ما لا يغضرهم ولا ينفعهم. الا دې عبادت کې د الله سما شوه د مشرکان دي د هغه چا عبادت کې چې لا يغضرهم ولا ينفعهم نه تاوان ورسي نه ګټ ورسي و دې ته او دې نو څه د پاره کوي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله برای دا خود الله تعالی په وړاندې بیا زموږ شفاعت کوي نو خو داغه بد په دې په ورځ قیامت خلاصي داغه قبر والا به خلاصي داغه نبی به خلاصي معنا کو پریاد کوي خلاصي به او حاده چې د شفاعت درگاه خو الله تعالی پر کافرانو بند کړی دی چې د ګرد دنیا نه بیا تر لږه راځي مسل کافر شفاعت نکي نکي درواغ وایي چې برای دې شي هم زموږ شفاعت کوي کافر ته هیڅوک شفاعت نکي دې په دغه نیت د شرک کوي ويقولون دی وایي چې هؤلاء شفعاؤنا دا شفاعت ګران زموږ خیر خواهان زموږ پنځ د الله تعالی دغه د مشران یا د دوی چې هغه منجاوران او بلنګان دي د بوتانو هغه و دې ته دغه وعده وکړي چې نازواد پر دغه دنیا را وس د بوت عزت کوه دا د خدای نازور دي به الله ته پشه درځي دغه یو حقیقت نو فش بابا سجده الله ته وکړه دغه سجده الله ته پشه درځي بوت ولاکه پشه درلره درسي دا قبر پشه ته نه درځي چې ته د عبادت کوي عبادت الله وکړه بیا که ګناکار وي شفاعت به جن بیا کوي او بیا به کوي مثلا حفاظ به کوي شهدا به کوي هغه بل نه بل مسله سو په کفر کې شفاعت نشته خدای دغه د کخوري نو موږ چې د دلیل نه لري نه نقین عقین ولکی په دغه ځای کې د خبره باندې بیان یاله بل دشه ده ته دلیل پر بنیاد د شرک نه کوي خپل سرټمبګی ده ان یعدو وعدن ورکیه الظالمون الظالمان بعضهم جن دي چې دا مشران او بزرگان دي بعضن واغزين نور ته الا غرور مگر د خطا یسته وعده ورکی خطا به اس یدو کوي چې ورزه قیامت پښه درځي پښه نه ورځي فسير بالعالمين فرمای ان الله بل دلیل ورته پیشی چې هغه دلایل خو موږ دا جواب ورته چې د مزکی یو سدی پیدا کړی دی نه د اسمان په پیدا کول کې د الله سره کومک کړی دی و ان بل د شکار دلیل بو وایو ان الله به شک الله فا یمسکو راته کې کوي راچنګي السماوات دغه اسمانونه والارض او د مزکه اند د جسخه تزولا چې دوی زائل سی وشویش وز دمزکه چې پر کوم ځای په ګردش باندې دا شروع بشه دا دغه رقم هم دا ګرځي او دا سیم ګرځي روانه ده دا اسمانونه چې په ګردش باندې کې دا ګرد سوري چې په ګردش کې یو د داخله سړک او وایو دا چاره ته کې کړی دغه نه سرعت چې دغه نه سرعت په جهان کې د بل شي نشته لکه دغه شیانو سرعت چې دا سیاري چې پر لګرځي روانه یې ګرد پر خپل سړکان دلته دای چاته کې کړی د لکه موټر نه چې په سل کروانې ډرایور یې څنګه دی څنګه نیولې او دا سړک تل ګوري خدای سره راکن شولې هغه هم ظاهري سبب دی دی ګای دی دلته ناس د سړک سره موټر ځنی او راشته خدای مخلوق په هغه خدای مازی او عارضی دی د رب العالمین کنټرول عارضی نه دی حقیقی دی دغه چې پر کوم د ازل څخه د مزکه چې د چاله تعالی خالق دی چې خلق د مزکه کړی دی هغه وخت سره او نه سبب در کوم وخت چې د دنیا نظام چلیږي د دخل سره کول یو نه نو خلاو ته کار دی بل څوک یې ما کړی دی چې اسمان ماته کې کړی دی یا المر ماته کې کړی دی یا سپوږمۍ ماته کې کړی دی الله خدای کارم زکو ان الله بشک الله یمسکره تک کوي السماوات اسمانونه والارض مزکه د کما کار سره تک کوي راګرځي اند د کار ته زوله چې د زائل سي د خپل مدار او د خپل سړک څخه دی واوړ چې د دې پر روان دي حرکت کوي نو خدای الله راته کوي فشاله کبیل پرز زو غواړم چې دوی د خپل مدار واوړي بیا دې په یو لاس پورته کې چې زیاره ته کې کوم خدای پاک چې د المر د خاصه په شواخ له زیاره ګرځم مړه خدای څوک کوم مستم ولا ان کثیر زالتا دغه اسمانونو مزکی دی زائل سي د خپل مدار واوړي د خپل سړک څخه واوړي ان امسک نراته کې کی هما دی دوار من احج هیڅ څوک من بعده ورسه تر الله تر الله واخته بل څوک دا کراته کې دا الله به بشترا ته کې کینو نو ان امسک نراته کې کی هما دی دوار من احج هیڅ څوک من بعده ورسه تر الله انه کان حلیما غفورا کته شنو الله پاک چې دی دوه نه ملامت کی د توحید دوه نه غټ د لا ایلږي دی پراغه سربېره پراخ کولې بیا کلی باندې سپور دی چې زه دغه تسجده کوم بیا د الله تعالی په وړاندې په شر راځي دا چې دی شفاعاؤنا عند الله تعالی او تعالی په وړاندې زموږ شفاعت ګرای نو خو پدام زه کای چې خ کای اف لا یو سکرو چې پرو وره یو اف لا عذاب ورکړي ګر سره نسل ور ختم کړي رب العالمین فرمایي چې انه به شک دغه الله کان دی حلیمن برداشت والا بردوبار علاوه دغه د کوپریات د کوپارو دغه ډیر برداشت و ما دا نه په دمزکه کې ډیر دی عذاب چې دستینو کوم خو زما د حکمت تقاضا ده نو زه خو نظام په خپل نه چپه کوم خدای نظام خپل یو ټیم لري خدای نظام خپل یو ټیم لري چې دغه وخت شروع د قیامت فورس ختم کیږي د دنیا نظام نو دلته چې زه دا مخلوق په خپل دمزکه کې استکم ته خدای مجموعه نظام دی نو دا زید ما بین زګر سره نه غورځم وخت ورور کوم چاچې مې راغلی برای به عقل استکه و ځینې کدا یې په خبره وس پوهیږي انه بشک دغه الله کان دی حلیما برداشت والا دی د ګناهو د چا دغه انسانان د کوپر دغه کفار غفورا بخشونکی الهم دی برداشت مورته کی کچیر دی رجوع و کتابه و کاجی راست توبه و کاجی چې بابا ز پس جهالت کی غټه بندگی خو یواز د الله حق دی لا اله الا الله محمد رسول الله په اخلاص وای الله بیا ز ګرد ګنهور ور معافه و منو نو ند سع عذاب لر کوم د حکمت به خدای خپل اجاله رسوم کفه ما بین کی څوک توبه کاجی غفور دی الله تعالی درجه زای پوری د یو مضمون خلاص شد د توحید او سو دلائل په دې ځای کې د ذکر سو الله تعالی بیان کړ اوس نو مال د صورت سره درجه زای چرافیه اکثر بحث چا په باره کې د توحید په پای کې نو خاتمه پر دغه کې چې دغه توحید چې څوک نه کوي د الله تعالی یو والی نه منی ورسره نو الله څو ورسره کوي د دې هغه عاقبت هغه انجام هغه شناعت د کوپر د بیان چې نو کوپر دغه سبد چې دغه دلائل چې دا دغه په تفصیل کې شو د نه منی د سلا فرما واقسموا لدي شناعت ور معلمه شناعت بجي بيان دي كفار قباحه بيان او هم اغسزا بيان چاله تعالی کما سزا بیت اوری واقسموا دي قسمنا اخسل بالله فالله كم قسمنا جهد ايمانهم اغسخت لقسموا دي لکامش چې څوک قسم اخلي په قسم کې کوشش وکړي یا پلاوي ولا برابر وي بالله دا وي تلا دا وي ثم بالله ارمان نه پخې دا قسمونه یو پر بلې ورترې نو کفار بم دغه رقم کول قسم پر قسم بیر اړه چې په هغه خدای مې قسم کچیر الله مشته رسول را واسطه د سې متابعت خو ول چې وکم په دې چیرو متو کې تر نه نه چا ولاکه کړی ځان ول چې در قربان کم عیال ول چې در قربان کم قسمونه خدای غخصه الله وی چې رسول ورته لاله برې سری جړی نه ویل هغه رسول و هغه د الله خبرې ورته کولې د نه ځان تر قربان او نه عیال بلکې ځان یې د په مقابله کې قربان او عیال یې د په مقابله کې قربان او الله هغه قسم نو دای د بجې فجې ځکه ښکار کی چې کفار دغه نه بد چې هغه د رښتیا میدان نه یو رقم خبرې کې چې رښتیا میدان بس بل رقم خبرې کې واقسموا ذي قسمون اخس بالله فالله جهد ايمانهم اغه سخت د قسمو اغه ډیر په کوشش د قسمو د دوی څنګه اخستی ولخ امخه این جاءک چیر راتګو کی راغلی هم ودیته نذیر یو بیرون کی معنا رسول لخا مخا یکون ندی بکیج احدا دیر پر هدایت من احدا الامم تر هر یود امتو من احدا الامم در یود یعنی معنا تر هر یود امتو چې دا کم امتو نه چیر سیو تر هر یو ول چې دیر پر هدایت سم پر سم لا رسم لخا مخا یکون ندی بکیج احدا دیر سدا پر لار احدا معنا چې ډیر هدایت یافتای ډیر پر لار برابر موږ به خامخا کې احدا ډیر پر هدایت ډیر پر حق لار تر چا به ډیر پر هدایت کې من احداد او ممه تر هر یو د امه توش دا چیر سی ویږي په خو الله وای دا خې قسمونه ول عمل زې تراسه فلما هغه وخت جاء چرا له مودیت را له مودیت نذیر بیرون چې رسول دی ما زادهم الا نفورا ما زاد نه کوي ورزيات دارا تک در رسول هم ودیته الا نفورا مگر نه پرت کیشته برای رانیږي کیږه ما زاد زاد په کار مینه په کار مینه حتی چې برای سره کښې برای اسلام کې شي واخ نبی علی السلام ویل ما جوړ شته مکه څه خو د شی ورځ نه د تلیخو ابایی ټاټوبه یو خو دی مجبور کی خو اخر د قتل اراده وکړه نو الله پاک امر ورته کی برای ورس په پای کې دغه رقم څه چې دغه نه پرت ودیته د خبرې ورکی چې د رسول الله اسلام بعثت وسو نبی چې دغه بالا نه جوړ د شمال قتل کی اماده سو شهادت کی اماده سو فلما نو هغه وخت جاء چرته کی وکي هم ودیته نذیر النذیر بیرون کی دا د رسولانو ته نذیر او بشیر ویل کی او د کفارو ته بیر ورکی په دوځخ مسلمانانو ته نذیر ورکی نو چې دې ته غ بیرون کی رالی چې د الله د عذاب بیرول نو ما زاد نه کی ورزيات دارا تک د رسول هم ودیت الا خو به ورزيات کی نفورا نفرت کول چې معنی دا غسه نفرت کا او برای کیش ته کول ولی استکبارا فی الارض و مکر السیء استکبارا د پاره د کبر کول په لار دی پم ځکه کې شاو زبون وسته د خبرې منه ما دا خو موږ سره یتي مې ابو طالب بری دا ابو طالب یکم اوس به زه د ده خبرې منم دی به ماته وایي لمونځ دوغه نرکاته وکړه بیا سجدې دي بیا دانې دي بیا پلانې دي اوس بیا دی ما ته راښي زه بیا کوم کار به مې د هغې ده ته به ما غوږ نیولی دا زه نه کوم هغه استقبار یې کاوه ولې خو په مشکې سرداران وه رسول خو به پلانې سردار راکاوه رسول خو به خان پلانې خان ونو دا څه رقم دی چې دا اوس مېکي مای به طالب بلی پلار یې لنه درلودي د پلار د مرګ وروسته پیدا شوی دی بیا اوس موږ ته لارې راشي او بره یو نانې ما به ودوشه دا چیرې کېږي دغه شیانې وویل نو الله استقبارا د پاره د کبر کولو د ځان غټ ګڼلو ځان کې لویي ثابتول فی الارض په مځکه کې د مکې په مځکه کې ولو زه بل دلته مشر نه منم و مکر سیء او د پاره د دغه بد مکر مکر دغه دی چې سړی د حق په باطل کې بد جوړي دغه ته مکر سیء وایي معنی بد مکر نو دی دغه سبق چې موږ جوړو چې رسول الله اسلام په شهادت کې ګرځره د مثال په توګه واقعي کې دغه شهادت تر سره کې و مکر سیء د پاره د هغه چل ال سیء چې هغه بد چلو چې هغه په مقابله کې د نبی علی سلام توتیه تړل بیا الله وایي ولا یحیق نسابتیږي نه نازلیږي المکر السیء دغه بد چم الا باهله مگر نه پر خاوند د مکر هر څوک چې مکر سیء جوړی خپل پکښ کې لیږي په هغه مکر سیء کې په بد مکر کې بدای واقع شي معنی دغه چمونه چې د نبی علی السلام په مقابله کې جوړی د دې عذاب پر د باندې راشه د دې هغه کم نحوسات چې هغه پر د نازلیږي د نبی علی السلام لپاره جوړی نو دا خو ما ویل د دې هغه تشنیع یې هم بیان کړ د دې د پاره چې الله تعالی کوم بیرونی د دې ځای پر ځای بیرونی امر ته وایي چې معنی دا ته وای بیرر د جګه زک د تاخی جی برتنو ولا یحق ان نازلیږي المکر السیء دغه مکر سیء معنی zarar دغه الا خو بیر نازلیږي به اهل پر اهل دغه پر هغه باندې دا وخت کې چې دغه ټکی به برته دی په شکی کې ودریږي فهل ينظرون الا وینو دی انتظار نکي الا خو به کی سنت الاولین د سنت د طریقې د الله الاولین په اولنۍ پیخوانی نسلو کې چې په پیخوانی نسلو قومو کې چې د الله تعالی کوم عادت راغلی دی دا غي انتظار کوي دا له عادت نه پوغو کې څنګه راغلی دی هغه عادت دا غو چې د صالح علی السلام قوم د صالح علی السلام مقابله کړی دا مثلا سموجانو د هود علی السلام قوم عاجانو چې مقابله کړی خو هغه انجام پروت دی پوغو کې د الله تعالی سنت طریقه څنګه خو عذاب پر راوستي ګرد دی هغه د خلکو پر چم چې څه خیال اور ختم کړ ګر سره هغه نسل اور ختم کړ نو خدای دغه انتظار کې چې من از ما سره دغه شی وشه د مکه کو په نو دی په حال یې نزورون نو دی انتظار نه کیده ده حل ترجمه خو چې اصلي خو استفهامیت ملاقاتی چې آیا نو دی انتظار کی یعنی خو نو نه کیده په حل یان زروز چې پنه ترجمه کوم دا حاصل دی لفظی ترجمه نه ده نو دی انتظار نه کی مگر نو سنت د عادت الله الاولین په خوانو خو کیده الا عادت خدای عذاب ورکول راغلی نو دیم دا انتظار کی فلن تجد لسنت الله تبدیلا الله ونبي عليه السلام تي فلان تجد تبي يسكل في دانك لسنة الله وعدت طريق الله رضا الله تعالى تبديلا بدلول الله وسمز ما عدتي كافر تزوار تركوم وركوم حتى لا يرث نارز دغ سدوا ما خبر بيستكوم بعذاب برنازله وما خد كه شيء مرالي أر واحد دفع فرمايش بني نكير نزما عدت أغن ندي بدل سوي خالق بخطا وزي شد الله عدت بدل سوي دي فخاب لا شو عذابنا بيركول وسي نوركي الله يستبدل نسبك شيء غا عدتي فخط وقت وعلي فلن تجد تبي يسكل في دانك لسنة الله عدت در طريقة در الله دكفار سرة كم عدت طريقة تبديلا بدلول وان ولن تجد تبي يسكل في دان لسنة الله عادت طريقة لرد الله تحويلا أرول لكي دلائر سخجبا ولبل عادت جالا وطالفا مخواخي إن التحويل لري نتبجل لري بس براغ رقم ده مانا ده تاكيد ده آغا ده پارنا الله فاكوز ده جيده پارنا منور شي چیز ما عادت سنت طريقة پا كاپرانو كي پا تيرو كي سنگا سيود الله اولام يسيرو ايا دي تاق ندي كري في الارض پا مزقا كي فيانو ضرو شدي وګوري كيف څنګه كانوا وعاقبته انجام الذين ذاق خلق من قبلهم شي مخ كده ديو خدای خود تک ی خدای سیاحت کی په دنیا کې ګرځي خود وګو خلق پر کلو باندې ورسي دا سترګې دی ولې نه لري خدای دې ورته وګوري او لم يسير اي دي تک نه دي کړی سفر نه دي کړی ته لار دې په مزه کوي فینظرو چې دی وګوري كيف سره کم كانوا عاقبته عاقبته انجام نتیجه الذين ذاق خلق من قبلهم شي مخ كده ديو وو حال دا كانوا چې اغلا و اشد سخت منهم دلی قوتا فقوات کې غیر اثر دی په قوت کې زوره ور هم وو نه مالونه د مکه د خلکو غونه ک درجه لکه دوغه قوم و دا چې نه بدنونه غونه رقم دي اسباب هم دوغه خلکو پر بالا او بدن هم پر بالا نو دای به ته خمه خوځي چې دوغه سره الله تعالی هغه کړي خدای هغه زایونه وګوري و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات کدی وای هغه خو جلاوه نو هغه خو به خود الله تعالی عذاب ورکوه وهم زه مخه نیسم الله ما څوک نیسي عاجزه کولی چې ته به زما مخه نیسي زه به یو کار غواړم چې ویکم اته راته واچي څنګه مې د خدای مخه ونیول الله دغه وایي چې وایي دغه خبرې ده چې ما هغه باسه زما مخه نیسي نیولی وه ما کانه نه دي الله الله فک لیعجزه چې عاجزه دي کې خو دغه الله من شيء هيتش شيء في السماوات في اسمانه كده الله تعالى عاجز كول نن بك ولا سنيه وليك ولا سنيه ذاك بك ولا سنيه بتك ولا سنيه بلك ولا سنيه من شيء الله ذكرك ار شيء ده شيء له شيء شيء پر ار موجود باجي تلاق كول كده نو ده الله تعالى عجز سوك نسرا واست اي شيء نسرا واست في السماوات في اسمانه كي ولا في الارض ان فمزك كي نف اسمانه كي دون سوكستا چې ده ملائكه ده پرشتو زيدي نه پرشتا ده کار کول سي چې ده الله ده قدرت مخونه سي ولا في الارض ان فمزك كي فمزك كي اولیاء دې که صلاح حاجه کده نور شرکی خطایان چې دا کوپارو نیولې یو څوک هم مخنس نیولې انه کان علیما قدیر نو چې الله تعالی د عذاب چې راوړي مخې څوک نس نیولې نو الله تعالی هر مجرم شپیږي انه به شک دغه الله کان دی علیما فر خبردار په هر مجرم په هر کافر قدیر پر قدرت والا دی الله تعالی قدرت پر عذاب هم لري فسیاله پاک فرمای چې زه په یو پلا د خلک نه رانیسم خلک دغه ځای بد انګیرنه ونه کې کمه دی خدا شل کاله کیږي دغه د عذابونه لري ملایانو یې کله رالی کله زه ونیولم الله وایي زه په یو پلا داسې خلک نه رانیسم که زه راونسم خدا جهان په یو پلا نیسي کیږي د مثال په توګه موټر دی څونه پرزې لري خو موټر عبارت د پران نظام څخه دی نو چې کده یو پرزې ته جدار درسي دا ودی غوږ پر هغه ځای موټر ودرېږي او الله تعالی دا نظام تر چا پورې رسی تر اخرت پورې خامخا رسی نو الله وایي کده یې ویل کې کافر ختم شه بل زه پرېږدم چې هغه بیا ختم شه دا بل دلته پرېږدم دا مسلمان او کافر دا چې دی دا پرغټ نظام دی دا غرکم نظام زه نه پل جواب نو مسلمانان د مځکې د سره ګر سره ولاکه نسیش تر قیامت پورې چې دی دا بمباری هلته بل سر پورته کړی چې هغه ختمی هلته بیا بل سر پورته کړی چې دغه یو ورته ګوري چې هغه یغه دی قتل کړي هغه دی اور ته واچو بل بیا دلته ولاړ دی بیا حتی اوس خدا رقم سره شدی وي ته ماته ور راکړي زه خپله ور په ځان پسې پسې درځم نو دا نظام دغسې عظیم نظام دی الله وایي دا زه داسې نه کوم چې په یوه پله پر دنیا چې هر کافر دی د مځکې د سره یې ټول کوم یوازې مسلمانان دلته زندګي په وکړي خو دا مجموعه نظام دی که چیرې زه دی ایسته کړم دا دغسې لکه د موټر څه چې ټیرونه وکړه جباره وه بس دا زما نه دي خوښ نه خو نورم نه ورچه نو خبره ودرېدې خو نظام ختم سي پر هغه ځای باندې دغسې الله فرمای ولو یؤاخذ که چیرې راونه سي الله الله پاک الناس خلق بما په هغه عملو سره کسب وچ دی کسب کړی چې کوپریات کې نو خو ما تر کنه به پرېږدي علی ظهر پر شاهد د مزکی من دا بچن هیڅ یو ژوند سر نو خو هیڅ ژوندۍ بار دلته نه پاتېږي ولې نه پاتېږي خو ما د انسانانو نظام خو دغسې ګډ نظام دی د ماشین پرزی دي چې د کافر پر ځای دې ځینې وکړه دا دې ایسته کړه نو خو مسلمان چې دی خو ما دا اجتماعي دغسې ماشین و نو خو دا هم بره ایسته کېږي دا اوس دا نظام چې دی د کافر په نظام کې ګټور نه دی تمام لکه تاوان چې څومره راځي خو دغونه ګټور هم دی خو څه شیان دی موږ ته جوړې دي سهولت بره دی اخته دی نو دا دغسې نظام دی نو چې دی ولاړې خو مسلمان هم ځي ولې خو نظام پاتې شو پاته د انسان و د مسلمان د کاپره ماشه وا چې دا تعبیر مرته انسان ځنی کو نور څه چې حیوانات کې دا به ګرد د دې د پیګه د لپاره لا پیدا کړی حتی د مار زار لا به پیګه ولک کتاوان کې ګټه مر سره ده نو خدای نور زنده شانم ګر ور سره زه خود ملاقات به د دابې توري ته جپامې چې الله به پرې نورږي پرمځکه باندې من دا بچن اڅ یو ژوند دی شي ولې خبره نه سپاتې دا خود نظام کړی سره خطا شوی چې خطا شوی نو خود کافر بالکل یدم ځکه د مخسخه علاوه زه نه اخلمه ولو یؤاخذ کثیر اخذ لای الله الله پاک الناس خلق دای اخسای به ما په سبب دا هغه کارو کسب او چې دوی کسب کړی چې کفریات کې نو خو ما ترکه پرې شي به نوې علي ظهر پر شابه نه هدا جمز کې من دا بچن اڅ یو ژوند دی نه مسلمان نه خر نه غوی نه لړم نه مار نه میږي په دا ګرد ختم کیږي ما هغه خود نظام یا فلاو لا خدا ورسره دي مسلمان دا بل چې پاتې شو دا حیوانات چې ان چې خو هغه به چې د دوی د پارونه چې هغه نسره برکه یې څنو کدای څه خبره اوس پېږي نو څه چم کوي الله پاک چې په یو پلا نه اخلي دا ګرد کو پاردم ځکه د سره ولیکن دون خبر ده یو اخرو زنده یا لا پاک هم دی الا اجل تر یو نیچې مو سمن چې معلومه ده تر معلومه نیچې پر الله تعالی دی رسی چې وخت راړي په وخت به تخپل وګورې چې ځکه د سره یو وخت فاذا جاء اجلهم اغه وخت راسي اجل نیچې ده دی فان الله كان بعباده بصيرا فان الله نو بشك لا پاک کان دی دی بی عبادی پا خپلو بندگانو بانی بسیر انجدون که دی بیانو چه ار مجرم دی چه علا اراده ارتا کرده ولا که یا پا غار که پتسی یا بلزای پتسی علا بسیر دیگر دا برا بیایوینی چه اغیر چه میر آلی چه چه منی را غیلی خپلی مزیجی که داره تا کپر جم که مزیجی که دلت جور لده گرزی خو پایوا پلای علا پاکو ایزا نخراپ هم چگر دا پایوا پلا طول کم زکا نظام بقا چه دا اغا دا غش سر ترلی دا یو تربل اغا بخود سر چلیجی که پایوا پلا یواز مسلمان نیسته که هم دم زکی نظام پل جیجی که پایوا پلا کافر گرده زنی طول که هم دا نظام پل جیجی حیوانات خو بیادی دا دی دا گرچی دا پار اغا خو بیادی دی دا زندگی دا پار جی نو دا جه مطلب دا ندی چه علا عجز دی عجز علا ندی علا پاک هم لدون که دی هم قدر دی پر جشان وانج دا غا چیر آیات خبر دا و چه علی من قدیر دا جه آیات پای پر دا غرا لچه انهو کان بی عباده بصیر نو چه ام لدون که دی هم حقا قدرت والا دی چهر وقتو غالی علا پاک عذاب رکی نو دا دوام برخه دا نن دست چه و اغای فقط دا کپار و شناعت بیان که او دا دی دا پار چه دا لاو تالا کم عذاب اماده دی پا اغای و بیره ولی چه تیس دا غا شناعت دی او دا غا دا لاو تالا قدرت دی عذاب در لردر کهی دا تأخیر سخیطه دا انگیره نمکو چه لاو تالا ما تا عذاب نسی را کولی سما دا عذاب بخور گیت چوک هم زکا کم نسی نیولی پاس ما نم که هم نسی نیولی نو اللہ عز و جل دی مشتولو تا صحیح عقیده را لرداک اللہ تعالی مجد کپارو دی امداد و دو غود بلی سخواساک و آخر دعوان عن الحمد لله رب العالمین.